Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde tiyatro konuşmayacağız diyebilirim aslında. Tiyatro ile bağlantılı başka bir şey konuşacağız. Sirk konuşacağız. Bunun için de Hasanpaşa'da aslında kendi çevresi tarafından oldukça da bilinen bir ekip var yanımda. Çadır Sirk Stüdyosu ekibinden Zeynep Kuyumcu ve Okan Kuzer var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi bu çok az bilinen bir dal aslında, performans sanatı diyebiliriz sirk, şey genel olarak herkesin bildiği bir şey ama sirk bizim çocukluğumuzdan beri hep böyle hayvanların eziyet edildiği bir şey olarak görülür ya. Aslında bu sirk stüdyosu olmak nedir? Türkiye'de sirk sanatçısı olmak nedir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz öncelikle? Yani ben kendi açımdan söyleyeyim, sirk sanatçısı olacağım diye başlamadı ve o şekilde başlayan giden de bir yer değil. Sadece hoşuma gittiği için top çevirmeye başlamıştım. Ve bu şekilde aslında başlayan bir süreç oldu. Yani hadi biz iş olarak bunu yapalım, iş olarak top çevirip hayatımızı kazanalım diye başlamadı. O yüzden aslında başlarken de acaba bu nasıl bir duygu olacak veya ne yapacağız diye bir düşünce olmadı en azından benim açımdan. Benim için de aynı şekilde başladı aslında. Sadece hareket etmenin bir yolunu arıyordum. Böyle çok vücuduyla bağlantısı kopuk büyüdüğümü söyleyebilirim. Başladığımda da yaşım hiç küçük değildi aslında. 20 yaş civarı hareket etmeye başladım. Ama hani böyle jonglörlük ve sirk, yani ikisi biraz farklı kitleleri olan iki alan ama ikisinin de çok nasıl derler, kim olursanız olun kabul eden vücudunuzdaki artılarıyla eksileriyle bir tarafı var. Bu davetkar bir tarafı var yani ve bu çok hoşuma gitti. Yani dansta sürekli bir ay bale geçmişim yok, jimnastikte ay çok esnek değilim falan dediğiniz yerler üzerine çalışabildiğiniz özgürce bir alan sunuyordu ve özellikle Türkiye gibi böyle hani işte ÖSS stresini falan atması belli bir yaşı. ÖSS deyince yaş zaten şey çıkıyor. Zaten yani hemen 18'e kadar hiçbir şey yapmamış bulabiliyorsunuz kendinizi. Böyle bir ortamda aslında iyi bir çözüm. Hareket etmek isteyenler için iyi bir davet alanı. Ay. Biraz gergin buldum. Ay şey ne? Ama geçecek o da biraz sonra diye. Peki aslında ilk soruya tekrar geleceğim ama siz karşılık olarak yani burada yaptığınız işlerin karşılığını nasıl görüyorsunuz? Yani diğer performans sanatları içerisinde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Buranın içeriğine zaten gireceğiz hani hangi etkinlikler var diye ama yani sirk tiyatrosu mu demek lazım? Yani sirkin bu Türkiye'deki performanstaki bir karşılığı nedir aslında? Yani sirke çocuğunu alıp götürüp de hani bir şey izletmek midir? Aslında biraz böyle biraz şeytanın avukatlığını yapıyordum soruyla ama neye hizmet ediyor? Yani böyle şey bir soru soruyorum, çok ortaya bir soru soruyorum farkındayım ama. Yani böyle bir takım sıra dışı beceriler alanı diye tanımlarsak sirki, yani ille de böyle çok klasik sirk alanında olması gerekmiyor. Seçtiğiniz performansı mesela, yani burnun ucunda kağıt tutmak da böyle jonglörlüğün uç bir resmi olabilir. Dünyada bu şey mesela... Evimizde oturup da inanamıyorum Facebook'ta bak dünyada işte şu olmuş bilmem ne ülkesinde adamlar neler yapmış dediğimiz işleri izliyoruz ya. Aslında burada ona fırsat bulamıyoruz galiba. O sirk dediğimiz şeyin performans dediğin gibi az önceki bir sürü performansın karşılığı olduğunu böyle Facebook'umuzda otururken görüyoruz ya, böyle müthiş performansı izliyoruz. Aslında o da öyle bir şey. Sadece burada belki bunun tam karşılığını bulamadığı için, desteğini bulamadığı için mi böyle? Yani tiyatroyu herkes biliyor, gidiyor, izliyor ama bu biraz daha yavru mu kalıyor ya da atıl mı kalıyor acaba? Yani, bir kaygıyla soruyorum. Aslında şöyle, çok yeni bir şey aslında Türkiye'de. Yani çok yeni bir dal. Her ne kadar özellikle klasik sirk veya atıyorum Osmanlı dönemi veya daha eski dönemlerden de gelen bir sanat veya zanaat olarak görülüyor bazılarında. Olsa da aslında özellikle modern çağdaş tipleri veya atıyorum yeni sirk denen dal çok yeni Türkiye'de. Yani bu Avrupa'da da çok yeni, yani hani böyle 50 senelik 100 senelik geçmişi olan bir durum yok yeni sirk denilen alanın. Böyle bir 70'lerde böyle performans sanatındaki hani yeni avantgard denemeler sürecine dahil bir tarafı var. Ama böyle seçtiğiniz herhangi bir şeyi ve kendi sınırlarınızı keşfetmek üzerine çalıştığınız her yerin sirkin alanına dahil olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu danstan, tiyatrodan, plastik sanatlardan, video art'tan, her yerden beslenebilecek bir açıklık sağlıyor. Yani bir şey seçiyorsunuz. İşte burnunuzun üzerinde bir kağıt parçasını dengede tutmak. Bunun talep ettiği belli bir teknik çalışma saati var. Diyelim ki haftada iki gün, 6'şar saat, bir sene boyunca ve bundan sonra bununla ne yapmak istediğiniz veya bu neden bunu çalışmaya başladığınız, bunlar işte neden çağdaş sirkle uğraşıyoruzun soru alanına giriyorlar. Aslında buna ne ifade etmek istiyoruz, bir şey ifade etmek istiyor muyuz, yoksa sadece meditatif bir yerden iyi geldiği için mi yapıyoruz? Bunlar yine kendinize kayabilecek seçtiğiniz alanlar yaratıyor. Peki bunu böyle anlatırken hep kendinizle ilgili anlatıyorsunuz ya, hani çıkmak sizdeki bir var olma sebebi üzerinden de hani şimdi hareket etmek istedim vesaire. Peki bunu karşınızdaki izleyiciyle, seyirciyle buluşturduğunuzda kendinize nasıl sahneler seçiyorsunuz? Yani sokakta da yapılabilir, işte belli bir büyük platformda da yapılabilir. Hani siz çadır ekibi olarak nasıl sahnelerle seyirciyle bir araya geliyorsunuz? Biz genel olarak aslında denemelerimizi yaptığımız yer burası. Yani çadır stüdyoda genelde denemelerimizi yapıyoruz. Onun dışında işte Türkiye Jonglörlük Festivali'nde genelde özellikle jonglörlere veya bu işle uğraşan insanlara onu sunuyoruz. Ama yani gerçekten sunmak istediğimiz, anlatmak istediğimiz performansları aslında sunduğumuz ana yer burası. Anladım. Peki şeyi de merak ediyorum. Sizin uzmanlıklarınız var mı? Uzmanlaştığınız konular var mı mesela? Kişisel olarak size sormak istiyorum. Sirk üzerinden. Evet, sirk üzerinden. Yani hepimiz aslında jonglörlük temelliyiz. Çünkü jonglörlük çok hemen cebinize atıp taşıyabileceğiniz bir takım oyuncakları kullanma becerisi diyebiliriz. Yani hepimiz öyle bir yerden başladık. Ben hani akrobatik olarak hep merakım vardı. Biraz da akrobasi, işte havada akrobasi, bu trapezli oyuncaklar falan diyelim. Zaman içerisinde biraz oraya kaydım. Onlar üzerine yoğunlaştım. Benim daha çok jonglörlük ağırlıklı. Yani aslında jonglörün bütün çeşitleri, top, labut, diabolo, halka ve paslaşmalar, bütün jonglörlük kısımları. Ufak tefek partner akrobasi ve akrobasi üzerine çalışıyorum ama onlar çok daha ufak bir şekilde ilerliyor. Ama burada yaptığımız bir de şöyle bir şey var. Yani zaman içerisinde öğrendiğimiz, yani çadırın bizim için, yani benim başka okul eğitimlerim var ama burada çok fazla şey öğrendiğim başka bir okul gibi de görüyorum çadırı. Çünkü burada geldim, tamam, elimde bir takım işte bacak açma, havada top tutma becerileri var. Şimdi bunları sahneye nasıl koyacağız, konuların hepsini çadırda düşe kalka, ışık yapmak nedir, sahneye koymak nedir, oyun yönetimi nedir, sirk dramaturjisi diye bir alan var, bunda nasıl çalışılır. Bunların hepsinin içine biz burada biraz ne derler, kendi kendimize geliştirerek. Okan Işıkçı oldu yani. Söyleyeyim size. Yani kas öğretisi başka bir şey. Ki burada aslında gündelik yaptığımız çalışmaların hepsi, atıyorum 6 top, 7 top çevirmek, çalışmak, labut çalışmak, akrobasi çalışmak, bunların hepsi aslında bir kas öğretisi. Kas öğretisi ve onun size kattığı teknik ayrı bir şey. Onu nasıl sunmak istediğiniz ayrı bir şey. Kime sunmak istediğiniz ayrı bir şey. Nasıl bir ışıkla sunmak istediğiniz ayrı bir şey. Nasıl bir müzik seçimi, bileşeni, ne anlatmak istediğin. Yani o yüzden aslında burada öğrendiğim şey sadece performansı nasıl sergilediğimiz değil veya nasıl yarattığımız değil. Onunla beraber nasıl bir ışıkla beraber sunmamız gerektiği, nasıl bir müzikle başlanması gerektiği, öncesinde bunu izleyecek kişiye nasıl, kişiyi nasıl hazırladığımız gibi aslında birçok yan dallarını aslında öğrendik. Dev bir oyun kutusu yaptık kendimize aslında, girip böyle, yani bunun bağımsız olması da çok güzel bir şey. Hani ekonomik olarak satmak zorunda olduğumuz bir oyun ortaya çıkarma stresinden bağımsız. performans geceleri düzenliyoruz, açık sahneler düzenliyoruz ve burada istediğimiz gibi girip ben böyle bir şey denemek istiyorum bu akşam. Hani kimin geldiği, 5 kişi mi seyrediyor, 50 kişi mi seyrediyor, bununla yani bir heyecanımız var çünkü hala kaybetmemiş olduğumuz. Bunları böyle ortaya dökebilmenin huzuru için bile yeter buranın geri kalan koşturması çünkü, aslında. Çünkü özellikle satma kaygısıyla yani bir iş çıkardınız ve bunu satıp hayatınızı kazanma ve hayat kaygısıyla beraber olan, yaşam kaygısıyla beraber olan gösterilerin hepsinde yaptığınız için sanatsal kısımdan yiyen başka bir yer var. Evet. Ve ondan kurtulduğumuz bir alan aslında burası. Doğru. Tam bu noktada bir ara verelim istiyorum. Sonra bu çadır stüdyoyu kurduğunuz aşamadan bahsedip aslında bu satma satmama hikayesi oralara da biraz değinmek istiyorum. Şarkıda bugün bir torpil geçmek istiyorum. Bizim Açık Radyo ekibinin, prodüksiyon ekibinden Barış Demirel'in, yani namı değer Barış Tıkman'ın yeni albümünden bir şarkı dinletmek istiyorum dinleyicilere. Babam Gili dinleyeceğiz şimdi. We'll be right back. Tezahürden tekrar merhaba. Zeynep Kuyumcu ve Okan Kuzel'le Hasanpaşa'daki çadırı konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle Hasanpaşa'yı vurguladım. Çünkü burada bir mekan açmaya karar verdiğiniz zamana dönmek istiyorum aslında. Çünkü burada burası Kadıköy'de kalmış bir mahalle ve burası böyle sanki çadır da bende bıraktığı izlenim bir kapsayıcı, işte herkesi içine kapsayan mahalleliyle geldiğimde gördüğüm şey de bu. Mahalleliyle olan iletişiminiz vesaire. Bir de en başında dediniz ya yani bu yeni sirk, yeni tanımlanan bir sirkten bahsettiniz. Sanki burada ürettiğiniz şey sirk olmaktan ziyade herkesin dahil olabileceği bir şey yaratmak gibi de hissettim buraya geldiğimde. Hani biraz çadırın şu anki halinden ve yani neye hizmet ettiğinden de bahsedebilir miyiz aslında? Yani böyle bir kültür evi projeleri vardır ya, pek çok ülkede gördüğümüz. Hı-hı. Onun eksikliğiyle işte özgürce bir şeyler üretilebilen, bir şeyler paylaşılabilen, bulunması zor alanlarla insanların buluşabildiği yer eksikliği dolayısıyla da hem sirk hem de bir sürü başka şeye dönmüş bir proje. Yani tamam, ne güzel sirk var içerisinde ama işte burada konserler de yapılabiliyor, söyleşi geceleri de yapılabiliyor. Pek çok farklı alanda insanların buluşması için, çünkü bizim de böyle bir ihtiyacımız var. Kendi içimizde birileriyle buluşmaya ve dertleşmeye ve anlatmaya ve anlaşılmaya. Bunun için bir çerçeve çiziyor ve keşke bir çadırımız olsaydı diyerek ismini çadır koyduk bu dört duvarın. Herkesin işin bir ucundan tuttuğu ortamı da temsil ettiği için, yani kendi çadırımızı kurup içinde kendi gösterinizi yapıp kendi ışığınızı yazdığınız, kendi eğitiminizden, kendi grup içi diyaloglarınızdan, böyle işte bu bizim yönetmenimiz, bu bizim bilmem neyimiz diye iş atamadan her şeyi herkesin bir ucundan tutarak yaptığı bir şeyde, bir örgütlenmeyle. Evet, yani böyle çok ütopik ve o işler öyle yürümüyor valla denilen tarafları da var tabii ki, ama hani bunun bir denemesi aslında. Biz de bunu bir mekan denemesi olarak adlandırmayı seviyoruz. Çünkü her sene yepyeni sistemler deniyoruz. Hı hı. Nasıl çalıştığımızla ilgili, nasıl ürettiğimizle ilgili. Bir de tabii çok fazla yan dalı var. Yan dal değil de ihtiyaç var, yan ihtiyaç var. Hı hı. O yüzden aslında birisi illaki sahneye çıkmak durumunda değil. Az önce bahsettiğim performans gecelerinde. Hı hı. O anda çıkmayan bir kişi, bu işin ışık kısmı var, ses kısmı var, sahnenin hazırlık kısmı var, sahnenin düzenlenme kısmı var. Kapının açılması, kapanması var, içerinin temizliği var, sosyal medyası var aslında, çok fazla yan ihtiyaç var. Yani. O yüzden aslında özellikle yaptığımız kısımdaki en sevdiğimiz yan aslında herkese bir şey var, yani yapabileceği bir yer var. Yani aslında 3 yaşından 70 yaşına kadar da diyebiliriz, yani 7'den 77'de 3'den 70'e kadar herkesi içine alan bir şey. Tabii. Bir durum var galiba. Ama az önce ne zaman başladı dediniz, 2015'in son çeyreğinde. Başladı. Yani 3 sene gibi. Tam böyle kabaca bir 3 sene. Hızlı geçmiş bir 3 sene olduğuna inanamıyoruz. 3 sene sonra şu anda 4. sezonu başlattık. Peki bir de şeyi sormak istiyorum size. Diğer disiplinlerle olan ilişkilerinizi. Yani sirkin dansta ya da tiyatroda kendine ne kadar yer bulduğu ya da bulduğunuz şeyden mutlu olup olmadığınız. Biraz bu diğer disiplinlerle olan ilişkiyi sorsam. Yani sirkin tabii çok gösterişli bir anı var. Yani hiçbir şey olmasa bunu danstan ve işte diğer olaylardan ayıran adam bir şey yaptı. Uf falan hani neyse artık o. Dedirtici bir gerçeklikten uzak bir hali var yani. Aslında böyle yani sizi bir anda o çok romantik akıştan koparan çok sert bir, nasıl derler, aşırı gerçeklik diyeyim, hiper gerçeklik bir anı sokuyor işte. Bir anda hikayede neden 8 metrede bir kadın durmaya başlıyor? Siz kadının ne kadar donanımlı olduğunu bilseniz bile o kadın 8 metre yukarıda duruyor ve o sırada seyirci kilitlenebiliyor, yani hani hikayeyi unutup falan, kadın ne yapacak acaba, niye falan. Şimdi bunun nasıl kullanıldığı çok önemli, çünkü çok güçlü bir silah, yani oradaki herkesi öldürebilir yani böyle taramalı çifek gibi ve özellikle Türkiye'de bu çok talep görüyor. Allah hemen. İşin şov kısmı olarak görüyor olay galiba. İşin şov kısmı tabii, çünkü işin kendisi yeterince sattıramayacak ya da sattırma stratejisi olarak sirki koymak çok şey tabii, yani hani Allah, orada işte takla atanlar var, havada uçanlar, top çevirenler var. Böyle çok iş teklifi veya proje şey geliyor, teklifi geliyor bir şekilde, işte yönetmek olsun, yazmak olsun, içinde yer almak olsun. Biz bundan böyle büyük oranda büyük bir hayırımız var işin bu kısmına, çünkü yani tabii ki Aslında... Klasik sirk de çok cazip tarafları olan bir şey. Ama klasik sirkte yani tam şey benzetmesi olursa işte insanın doğayı alt edişi, yer çekimini alt edişi, işte inanılmaz vücutlar, inanılmaz akıl dışı şeyler yapanlar ve yani dünyamızın artık böyle olmadığı bir yer var yani doğa tarafından ezilen doğa gerçekliği altında. Yani bunun edebi veya durduğu yerde hani çok daha ilginç ve hikaye aktarımında da insanların sahnede gördükleri kişiden uzaklaştıkları değil, tam tersine onda kendilerinden bir şey bulabildikleri yeri vurgulamak sahnede daha önemli. O yüzden uf be, keşke ben de o adam olabilsem ya da ay yazık adam ne çekiyordur şu an onu yaparken ya da hani o yabancılık duygusuna değil de daha çok bu kadar farklı bir beden tipiyle benim aramda aslında ne kadar acayip bir bağ var denilebilecek yerleri ortaya çıkaran yazımlar. Yazılması bizim için ilginç olan. Aslında nasıl tiyatronun, dansın bir dramaturjisi varsa, bir kültürü varsa, sirkin de böyle bir altyapısı olduğunu, bir kültür olduğunu kabullenerek bir şeyin içine dahil etmek belki de daha doğru. Yani bu Avrupa'da da bütün gelişmiş ülkelerde de ya da bu alanda çok çalışan ülkelerde de büyük bir soru. Yani nasıl yapılabilir bu sirk okullarından çıkan motor gibi hani şey gibi eğitilmiş çocuklar, fabrikasyon çocuklar da bilmiyorlar çünkü. İşin kendisi zaten çok büyük zaman alıyor. Yani bir 15 sene sırf tekniğe çalışmışsınız, bazı alanlarda öyle oldu. Bir hareket için 2 sene vermişsiniz. Çok rahat. Sonra bu hareketle ne yapacaksınız? Hiçbir fikriniz yok. Yani o hareketin içine tam tersine bir hapis olmuş o hareket sizin için. Hep o hareketin etrafında bir dönüyorsunuz. O yüzden bu sorular en başından itibaren çocuklara da, eğitim alanlara da, bu konu üzerine çalışanlara da düşündürülmesi gereken sorular. Ama çok yeni bir alan yani, böyle acayip iyi örnekler çok az benim de referans verebileceğim. Kalan bir 3 dakikamız var. Bu 3 dakikada da çadırın şeyinden bahsedelim. Programından bahsedelim. Çünkü çadır sadece sizin kendinize yaptığınız bir yerde değil aslında. Eğitim de verdiğiniz, insanları da davet ettiğiniz bir yer. Ondan bahsedelim. Neler var neler yok. Neler var neler yok. Aslında geçen hafta bir tanıtım günü gerçekleştirdik. Dün de yayından 5 gün önce gibi olacak. Pardon. Orada aslında buraya gelip de katılmak isteyen, daha doğrusu katılımcılar diyebilirim. Onlar derslerde ne görecek, ne eğitim alacak. Çünkü gerçekten yeni bir disiplin serisi diyeyim. Olduğu için gerçekten ne almak istediğini bilmiyor insanlar veya ne derslerle karşılaşacağını bilmiyor. O yüzden bir tanıtım dersi yaptık biz de. Bu dersler içerisinde unicycle, tek teker, tap dance, fiziksel komedi, havada akrobasi, aerial olarak geçen, hula hoop, poi flow, yer akrobasisi, el duruşları ve amut, jonglörlük, yetişkinler için kondisyon ve esneme ve çocuk eğitimleri olarak aslında 8-10 tane farklı dersimiz olacak. Geniş kapsamlı aslında. Yani neredeyse aslında bir sirk okulunda verilen, özellikle yurt dışındaki sirk okulunda verilen eğitimlerin aslında daha tekil ve modüler bir şekilde verildiği bir yapı. 22 Ekim'de başlatıyoruz derslerin çoğunu. Bunun için internet sitenizden detaylı bilgiye ulaşabilirler mi? Tabii chadırstudio.com, ayrıca Facebook, Instagram'ı da çok aktif kullanıyoruz. Hani duyurular, sorular, cevaplar açısından. Sosyal medyasız olmuyor. Hafta içi akşamları böyle bir ders programımız var. Ocak ayından itibaren de daha performansa yönelik böyle 5 aylık Mayıs'a kadar bir hafta sonu atölyeleri, yurt dışından sanatçıların kendi rezidansları, işte ufak bir proje başlattık geçen sene. Yabancı konuk programı diye. Burada gelip kendi çalışmaları için bir araştırma dönemi geçiriyorlar birkaç haftalık. Sonunda yaptıkları projeyi sunuyorlar. Biz de onlara bir mekan sağlıyoruz, atölye vermeleri ve kendi çalışmalarını yönetebilmeleri için. Ya aynı şekilde bu az önce saydıklarım aslında sezon boyunca olacak olan aslında derslerdi. Bunun dışında özellikle bu yabancı konuk programından gelen veya belli dönemlerde gelecek olan yabancı sanatçılardan veya yerli sanatçılardan olacak atölye çalışmaları olacak. Açık sahneler, konserler. Performans geceleri oluyor. Ama bunların hepsi aslında aylık programlarda çıktığı için aylık programı takip edilmesi daha iyi. Ocaktan itibaren. Olacak. Var mı eklemek istediğiniz bir şey, benim atladığım, unuttuğum? Yok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar umarım